จากนี้ไปขอเชิญสาธุชนสดับรับฟังรายการธรรมและทัศนชีวิตบรรยายธรรมโดยอาจารย์วสินอินทสละ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทัศนชีวิตนะครับมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับโดยผมวสินอินทสละจะได้นำธรรมะต่างๆมาคุยกับท่านผู้ฟังรวมทั้งทัศนชีวิตเท่าที่เห็นสมควรจะนำมาคุยกันวันนี้จะเริ่มเรื่องใหม่ครับอาจจะเป็นเรื่องเบตาเล็ตไปก่อนที่จะหาเรื่องที่ยาวๆมาคุยกับท่านผู้ฟังเป็นชุดๆไปวันนี้จะคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องวิญญาณนะครับเรื่องวิญญาณวิญญาณนี่ตามตัวก็แปลว่ารู้แจ้งวิแปลว่าแจ้งหรือต่างญาณก็แปลว่ารู้ความรู้ก็มีหลายอย่างครับวิญญาณนี่มีหลายอย่างบางทีก็เรียกตามที่เกิดเรียกตามแหล่งที่เกิดของวิญญาณแล้วเกิดทางตาก็เรียกว่าวิญญาณทางตาก็คือความรู้ทางตาเช่นว่าจักขุวิญญาณหรือจักษุวิญญาณเกิดทางหูก็เรียกว่าโสตวิญญาณคือความรู้ทางหูนั่นเองรู้อะไรก็รูปอารมณ์ทางตาแล้วก็รู้สัทธารมณ์คือเสียงทางหูเป็นต้นนะครับทีนี้ก็วิญญาณอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าเผ่าหวังเข้าวิญญาณหรือวิญญาณที่เป็นส่วนที่เก็บกรรมว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วต่างๆก็อยู่รวมกันอยู่ในเผ่าหวังเข้าวิญญาณเป็นอุปนิสัยนะครับเป็นอุปนิสัยเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยเป็นอัธยาศัยคือว่าสิ่งที่เราได้ทำแล้วได้คิดแล้วได้รู้สึกแล้วบางทีเรานึกว่ามันหายไปแล้วแต่ความจริงมันไม่ได้หายไปไหนมันลงไปสะสมกันอยู่สะสมกันอยู่ในภวังค์ขวิญญาณเรียกว่า unconscious mind หรือจิตใต้สำนึกทีนี้ก็วิญญาณทางตาทางหูเป็นต้นนี้เรียกว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณนี้แล้วก็เป็นวิถีวิญญาณวิญญาณความรู้หาแจ้งอารมณ์ที่ไปตามจักษุบ้างตามโสตะคือหูบ้างอันนี้อาศัยสิ่งใดเกิดก็เรียกตามชื่อของสิ่งที่อาศัยเกิดที่ท่านเปรียบว่าเหมือนไฟฟางไฟที่เกิดจากฟางก็เรียกว่าไฟฟางแล้วไฟที่เกิดจากแกลบก็เรียกว่าไฟแกลบไฟที่เกิดจากไม้ก็เรียกว่าไฟไม้ก็ไฟนั่นแหละแล้วก็มีคนสงสัยว่าคำว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างมีหลายชื่อเรียกนะครับเหมือนกันหรือต่างกันมี ธรรมกล่าวว่าจิตตังมโนวิญญาณันติอัตโตเอกังคำว่าจิตหรือมโนหรือวิญญาณมีความหมายอย่างเดียวกันก็โดยใจความและโดยใจความก็เป็นอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องแยกไม่ต้องไปผ่าเส้นผมไม่ต้องแยกให้ลำบากแต่ว่าไม่ต้องไปแยกเรียกหรือว่าพยายามที่จะวิเคราะห์ศัพท์วิเคราะห์ศัพท์แล้วก็ตีความหมายไปตามการวิเคราะห์ไม่ต้องพยายามผ่าเส้นผมไม่ต้องไปผ่าเส้นผมเอาว่าคำนี้ท่านเรียกจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างมนัสบ้างเรียกได้หลายอย่างถ้าบางคนก็เชื่อเรื่องตายแล้วไม่เกิดอันนี้พูดถึงเรื่องวิญญาณที่ไปเกิดมาเกิดถามว่าคนที่มาจากชาติก่อนมาเกิดในชาตินี้หรือว่าตายแล้วไปเกิดในชาติใหม่อะไรไปเกิดแล้วมาเกิดก็ตอบว่าวิญญาณนี่แหละไปเกิดมาเกิดทีนี้บางคนก็บอกว่าเมื่อก่อนนี้เคยเชื่อเรื่องตายแล้วเกิดไม่ถึง 100% คือว่ายังมีความสงสัยอยู่บ้างทีนี้ก็ต่อมาก็เชื่อหมดเชื่อว่าตายแล้วเกิด 100% เหตุที่เชื่อก็ด้วยเหตุ3อย่างคือว่าเชื่อในพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านรับรองเรื่องนี้ประการที่สองก็อาศัยการสังเกตพิจารณาสิ่งต่างๆโดยเย็บคายหรือโดยโยนิโสมนสิการประการที่สามมีข้อความมากหลายในตำราทั้งชั้นพระไตรปิฎกทั้งชั้นอัตถกถาและฎีกาอนุฎีการวมทั้งประกรณ์พิเศษต่างๆก็ได้ระบุถึงวิญญาณให้ระบุถึงจิตเรื่องว่าเรื่องตายแล้วเกิดเอาไว้มากก็เลยเชื่อ 100% ประการที่หนึ่งเชื่อพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าการที่สองเชื่อด้วยการสังเกตพิจารณาแต่การที่สามเชื่อเพราะว่ามีตำราเป็นจำนวนมากทั้งชั้นพระไตรปิฎกอรรถกถาและฎีกาอนุฎีกาบอกเอาไว้ จริงอยู่นะครับในกาลามสูตรมีข้อความว่ามาปิตกะสัมปดาเนนะอย่ารับเชื่อโดยการอ้างตำราแต่ก็คงไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธตำราทั้งหมดคงจะเพียงแต่ว่าไม่ให้เชื่อตำราได้ไปเท่านั้นคือว่าให้พิจารณาตำราบ้างเพราะตำราก็อาจจะผิดได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะผิดได้เหมือนกันเพราะว่าตำราก็มีคนแตกขึ้นแต่คนแต่งตำราก็มีโอกาสที่จะพลาดได้ทำไมใช่ว่าจะถูกต้องเสมอไปเพราะนั้นผู้อ่านก็ต้องพยายามพิจารณาด้วยตนเองใช้ปัญญาของตนเองบ้างตามสมควรเพราะฉะนั้นแล้วเราจะศึกษาเล่าเรียนกันไปทำไมมากมายถ้าเผื่อว่าไม่ใช่เพื่อจะได้มีโอกาสใช้ปัญญาของเราเองบ้างตามสมควรแต่ก็ไม่หวัดดีเกินไปจนถึงกับไม่ยอมเชื่อตำราใดๆเสียเลยตำรานั่นกว่าจะเป็นตำราขึ้นมาได้ท่านผู้รู้ท่านก็คิดแล้วคิดอีกเรียบแปลงแล้วเรียบเรียงแล้วเรียบเรียงอีกคิดแล้วคิดอีกไต่ตรองแล้วไต่ตรองอีกกว่าจะออกมาเป็นตำราได้ แต่ก็แน่นะครับมันก็มีตำราที่ใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาตำราอีกทีหนึ่งนี่ก็เมื่อได้ตำราที่เป็นหลักฐานแล้วก็มันตรีตรองตำรานั้นโดยโยนิโสมนสิการโดยการนำมาสอบสวนพิจารณานำมาสอบสวนพิจารณาความเป็นไปในชีวิตมนุษย์ซึ่งมีปกติขึ้นลงไม่เสมอกันด้วยประการต่างๆและต่อประการสำคัญก็คือว่าเราเชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็เชื่อว่าเรื่องทำนองนี้พระพุทธเจ้าจะต้องตรัสไว้จริงหรือว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่พระองค์จะหลอกหรือว่าไม่จริงหรือว่าพูดไม่จริงในพระไตรปิฎกบางแห่งนะครับได้กล่าวถึงพระอานนท์ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าที่เรียกว่าภพนั้นคืออย่างไรพระพุทธเจ้าก็จะย้อนถามว่าอานนท์หากกรรมอันสำเร็จจากกามธาตุไม่มีถ้ากามภพจะมีหรือไม่พระอานนท์ก็ทูลตอบว่ามีไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสย้ำว่าอิติโคอานันดะกัมมังเขตังวิญญาณังบีชังตัณหาสิเนโหอันนี้เลยอานนท์กรรมเป็นเหมือนเนื้อหนากรรมเป็นเหมือนเนื้อดินวิญญาณเป็นเหมือนพืชตัณหาเป็นเหมือนยางในพืชวิญญาณกรรมเป็นเหมือนเป็นเนื้อหนาวิญญาณเป็นเหมือนพืชตัณหาเหมือนยางในพืชก็ขอสรุปให้สั้นลงมานะครับว่าพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ยอมรับเชื่อว่าวิญญาณหรือจิตเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแล้วก็มีอยู่สองอย่างหรือสองระดับสองประเภทก็ได้คือว่าวิญญาณที่บริสุทธิ์แล้วหมายถึงวิญญาณของพระอรหันต์ซึ่งเมื่อท่านสิ้นชีวิตไปวิญญาณก็จะดับครั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่เกิดขึ้นอีกประการที่สองก็เรียกว่าวิญญาณที่ยังไม่บริสุทธิ์หรือวิญญาณของผู้ที่ยังมีกิเลสวิญญาณด้วยจิตก็ได้นะครับที่ยังมีกิเลสยังต้องท่องเที่ยวระหกระเหินอยู่ในสังสารวัฏประสบสุขบ้างทุกข์บ้างในพระไตรปิฎกกุฏกนิกายกล่าวถึงบุคคลหรือวิญญาณสองประเภทอันนี้ก็ในกรณีเมตสูตรนะฮะในกรณีเมตสูตรในกุฏกนิกายกุฏกปาฐะพระไตรปิฎกเล่ม25เปิดดูหน้าต้นๆก็จะเห็นสองประเภทคือภูตาและก็สัมภเวสีภูตานั้นหมายถึงพระอรหันต์ส่วนสัมภเวสีหมายถึงวิญญาณหรือบุคคลที่ยังวนเวียนตายเกิดอยู่แต่พระอนาคามีลงมาจนถึงสัตว์ทั้งหลายทุกประเภทสัตว์ทุกตั้งแต่พระอนาคามีลงมาทั้งหมดทุกภพทุกภูมิยกเว้นพระอรหันต์นอกจากนั้นเป็นสัมภเวสีหมดท่านคนที่คิดว่าสัมภเวสีคือวิญญาณที่เที่ยวแสวงหาที่เกิดถ้าในความหมายที่ว่ายังต้องเกิดอีกอันนี้ก็ถูกแต่ไม่ใช่เห็นผีแล้วก็บอกว่านี่สัมภเวสีไม่ใช่ครับอันนั้นเขาเกิดแล้วเขาเกิดเป็นอย่างนั้นอ่ะอย่างที่เราเห็นนั่นแหละเมื่อไรบอกว่าเมื่อไรจะไปเกิดเสียทีเกิดแล้วแหละเกิดเป็นอย่างนั้นอ่ะอย่างที่เขาเป็น ถ้าวิญญาณที่ยังแสวงหาภพที่เกิดเพราะว่ายังไม่หมด ยังไม่หมดกรรมก็ต้องประสบสุขบ้างทุกข์บ้างต้องขอรับความช่วยเหลือจากมนุษย์บ้างเป็นครั้งคราวไปเป็นครั้งคราวไป ต้องขอความช่วยเหลือจากมนุษย์บ้างเป็นครั้งคราวบางคราวก็มนุษย์ก็ช่วยเหลือเขาก็ได้รับความสุขไปบางคราวก็คอยๆมนุษย์ไม่ได้ช่วยเหลือเขาก็ต้องคอยต่อไปคราวนี้พูดถึงวิญญาณที่ยังไม่บริสุทธิ์ที่ระหกระเหินสุขบ้างทุกข์บ้างวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏเขาวิญญาณที่อาศัยอยู่ในร่างของพวกเราทั้งหลายนี่ก็มีเหมือนกันเช่นกันเช่นเดียวกันส่วนใหญ่ก็เป็นความทุกข์มากกว่าความสุขสัตว์ทั้งหลายมีที่มีวิญญาณยังหมักหมมอยู่ด้วยกิเลสก็ต้องระหกระเหินไปในความทุกข์นานาประการนี่เมื่อวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อใดที่วิญญาณบริสุทธิ์แล้วเมื่อนั้นก็จะพบความสุขสงบก็สบายทีนี้ถ้าจะตั้งคำถามว่าทำอย่างไรวิญญาณจึงจะบริสุทธิ์วิญญาณนี้ทำความเข้าใจให้ดีนะครับวิญญาณหมายถึงจิตจิตทำอย่างไรจิตจึงจะบริสุทธิ์ไม่ใช่วิญญาณในความหมายของชาวบ้านที่วิญญาณเที่ยวเร่ร่อนอะไรอย่างนั้นถ้าหมายถึงจิตทำอย่างไรวิญญาณหรือจิตจึงจะบริสุทธิ์ตอนนี้ก็จะมาถึงปัญหาเรื่องวิธีพัฒนาวิญญาณหรือพัฒนาจิตไปสู่ความบริสุทธิ์ในพระสูตรบางพระสูตรเช่นสัพพาสวะสังวรสูตรในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสพระไตรปิฎกเล่ม12ได้กล่าวไว้ว่าวิธีที่จะทำให้จิตหรือวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีอยู่7วิธีด้วยกันวิธีที่1เรียกว่าทัศนะทัศนะคือการได้ดูได้เห็นอะไรต้องมีโยนิโสมนสิกาให้พิจารณาอย่างแยบคายพิจารณาโดยตลอดถึงต้นต่อถึงเหตุเกิดเหตุดับแต่ไม่เพียงแต่ดูหรือเห็นเฉยๆมีผลในทางทำให้คลายความติดได้เรียกว่าดูเป็นไอ้เรื่องดูเป็นก็ ได้ดูได้เห็นสิ่งใดแล้วก็ต้องมีโยนิโสมนสิการพิจารณาสิ่งที่ได้ดูได้เห็นนั่นโดยแยบคายสาวไปถึงต้นต่อแล้วก็รู้จักเหตุเกิดเหตุดับของมันไม่เพียงแต่ดูหรือเห็นเฉยๆอันนี้ก็มีความสำคัญในการที่จะทำให้เราคลายความติดได้เพราะมันไปรู้ไปถึงต้นต่อของมันการเห็นนี่สำคัญนะครับ เพราะว่าวันวันหนึ่งเราใช้ตาเยอะเลยเห็นสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างเห็นแล้วทำให้เกิดบุญบ้างเห็นแล้วทำให้เกิดบาปบ้างเห็นแล้วทำให้เกิดโทสะบ้างเห็นแล้วทำให้เกิดโลภะบ้างเห็นแล้วทำให้เกิดเมตตาบ้างให้เกิดปัญญาบ้างอันนี้มันอยู่ที่โยนิโสมนสิการอยู่ที่การรู้จักพิจารณาการพิจารณาว่าควรจะคิดอย่างไรก็เห็นแล้วออกมาคิดอย่างไรคิดให้เป็นคนเห็นสิ่งเดียวกันหรือว่าได้ฟังสิ่งเดียวกันคนที่คิดเป็นก็จะได้ประโยชน์จากการเห็นจากการฟังแต่คนที่คิดไม่เป็นก็จะไม่ได้ประโยชน์จากการเห็นจากการฟัง สำหรับคนที่คิดเป็นได้เห็นอะไรได้ฟังอะไรได้รู้อะไรมันเป็นประโยชน์หมด มันเป็นประโยชน์แก่เขาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเรียกว่าเอามาใช้ประโยชน์ได้หมดไม่มีเหลือเลยแม้แต่ชิ้นเดียวถ้าเอามาใช้ประโยชน์ได้หมดถ้าท่านลองคิดดูอย่างนี้ก็ได้ครับคิดดูสิ่งที่เป็นรูปธรรมง่ายๆของที่เราใช้แล้วเมื่อเวลามันเสียแล้วเราซ่อมไม่เป็นเราก็ทิ้งมันไปพอทิ้งมันไปคนที่เขาซ่อมเป็นเขาทำเป็นเขาคิดเป็นเขาเอาไปแล้วไปซ่อมใช้ได้หรือเขาไม่ซ่อมเขาทำอย่างอื่นก็ไปทำอย่างอื่นเอาไปขายเขายังได้เงินเอาไปดัดแปลงทำสิ่งเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เขาทำเป็นเพราะเหตุที่ว่าเขาทำเป็นเขาคิดเป็นเขาทำเป็นคนที่ทำไม่เป็นก็ทำไม่ได้อันนี้ครับ เหมือนกันข้อนี้ฉันใดข้อนั้นก็เหมือนกันคือว่าได้เห็นแล้วได้ฟังแล้วได้ยินแล้วได้รู้แล้วมีเรื่องราวเกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเป็นประโยชน์กับเขาหมดเขาเอามาคิดเป็นประโยชน์ได้หมดเหมือนกับคนที่ซ่อมเก่งอะไรอะไรที่คนอื่นเขาใช้ไม่เป็นใช้ไม่ได้เขาเอาไปใช้ได้หมดอย่างนี้ครับมันดีครับมันดีเพราะว่าทุกข์ไม่เป็นเสร็จแล้วก็เลยทุกข์ไม่เป็นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็มีคนถามว่าเป็นไงคิดไม่กังวลไม่เป็นทุกข์ไหมทุกข์ไม่เป็นไม่รู้ว่าจะทุกข์ทำไมอย่างนี้ก็ดีครับชีวิตก็จะเป็นชีวิตที่ดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับเพิ่งได้ข้อเดียวครับวิธีที่จะทำวิญญาณด้วยจิตให้บริสุทธิ์มีทั้งหมด7วิธีด้วยกันก็มาถึงวิธีเดียวคืนนี้ก็จะพูดข้อที่2นะครับข้อที่2ข้อที่2ก็คือสังวระข้อที่1ข้อที่1ทัศนะทัศนะหมายถึงว่าเราวางในเรื่องการดูการเห็นมีโยนิโสมนสิการอย่างแยบจนพิจารณาเรียกว่าดูอะไรด้วยโยนิโสมนสิการที่นี้ก็ข้อที่2มีสังวระสังวรสำรวมคือสำรวมอินทรีย์6คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายไม่ให้อภิชฌาความอยากได้หรือโทมนัสความเสียใจเมื่อเห็นรูปด้วยตาเป็นต้นวางใจอยู่ในอุเบกขาให้สักแต่ว่าเห็นหรือได้ยินก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาอุปาทานอย่างนี้เรียกว่าสังวระสำรวมที่จริงในชีวิตประจำวันของเรานะครับก็ย่อมจะได้เห็นได้ฟังได้ลิ้มรสได้สูดกลิ่นได้ลิ้มรสได้ถูกต้องสัมผัสหรือโผฏฐัพพะรู้อารมณ์ต่างๆก็ซึ่งน่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างก็เป็นธรรมดาแต่ว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะได้เห็นได้ฟังได้สูดดมได้สูดกลิ่นได้ลิ้มรสได้ถูกต้องโผฏฐัพพะหรือสัมผัสที่น่าพอใจประการเดียวมันต้องได้เห็นได้ยินได้สูดดมได้ลิ้มรสได้ถูกต้องผัสสะหรือรู้อารมณ์ที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเป็นที่พอใจบ้างไม่เป็นที่พอใจบ้างอันนี้เป็นธรรมดาแล้วเราก็ห้ามไม่ได้ด้วยแล้วก็หวังไม่ได้ด้วยว่าขอให้เราได้เห็นแต่สิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจได้ฟังแต่คำ ที่คำหรือเรื่องราวที่น่าปรารถนาน่าพอใจได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสได้ถูกต้องสัมผัสที่น่าปรารถนาน่าพอใจแต่ประการเดียวยอมเป็นไปไม่ได้แม้เราจะขอร้องวิงวอนอย่างไรก็เป็นไปไม่ได้มันต้องได้เห็นได้ฟังสิ่งที่เป็นที่พอใจบ้างไม่เป็นที่พอใจบ้างที่สำคัญก็คือว่าเรามาแก้ไขเอาที่จิตใจของเรามาดัดแปลงแก้ไขมาเปลี่ยนแปลงเอาที่จิตใจของเราคือว่าถ้าเห็นว่ามันเป็นขยะมูลฝอยก็เปลี่ยนให้เป็นปุ๋ยเสียเปลี่ยนให้เป็นปุ๋ยเสียถ้าเห็นว่ามันเป็นมะนาวเปรี้ยวก็เหยาะน้ำตาลลงไปเพิ่มน้ำลงไปให้มันเป็นมะนาวหวานเสียก็มีวิธีทำอย่างนี้กับเรามาเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอาที่ใจแต่ว่าสำหรับสิ่งที่ได้เห็นได้ฟังจะให้ได้พบได้เห็นแต่สิ่งที่พึงใจพึงปรารถนาได้ฟังแต่สิ่งที่ศรัทธารมที่น่าปรารถนามันเป็นไปไม่ได้ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือการมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่จิตใจของเรามาสำรวมนะเรียกว่าสำรวมระวังจิตใจของเราเราขอเปรียบให้ดูว่าโลกนี้เหมือนทะเลใหญ่มันมีคลื่นอยู่ตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่ถูกคลื่นของโลกทางที่เราจะทำได้ก็คือว่าเราสร้างเรือให้ใหญ่ให้มั่นคงแล้วก็เราเป็นต้นหนที่เฉลียวฉลาดเป็นนายเรือที่เก่งรู้ทิศทางลมรู้อะไรต่ออะไรสารพัดอย่างแล้วก็สามารถจะนำเรือของเราฝ่าคลื่นลมไปได้โดยปลอดภัยไม่ให้อับปางในระหว่างทางอัตภาพนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนเรือเปรียบมันเรือนะว่าสินจะภิกขุอิมังนาวังดูก่อนภิกษุเธอจงวิตเรือคืออัตภาพนี้วิตเรือคืออัตภาพนี้เรือที่เธอวิตแล้วจักถึงเร็วเรือที่เธอวิตน้ำออกแล้วจักพลันถึงวันเรืออัตภาพของเราร่างกายของเราเปรียบเหมือนเรือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็กายนี่ก็เปรียบเหมือนเรือ ทีนี้นายเรือก็คือใจของเรา นายเรือก็คือใจของเราทีนี้ต้องประคับประคองสิ่งเหล่านี้ไปให้ดีฝ่าคลื่นลมไปในทะเลใหญ่คือสังสารวัฏนี่สินจาภิกขุอิมังนาวังดูก่อนภิกษุคือหรือผู้เห็นภัยในสังสารวัฏเธอจงวุฒวิตเรือคืออัตภาพนี้สิตาเตระอุเมสติเรือที่เธอวิตแล้วจะพลันถึงได้เร็วการสำรวมอินทรีย์อย่างที่ว่านี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะพัฒนาจิตหรือวิญญาณอย่างเป็นตบะอย่างหนึ่งอย่างในมังคลัตถีปณีหรือในมงคล38ตอนที่ว่าด้วยตปะกัฏฐาที่ว่าด้วยตปะนั่นท่านยกเอาการสำรวมอินทรีย์ขึ้นมาว่าเป็นตปะเป็นตปะก็คือการเผากิเลสเป็นการเผากิเลส อันก็หน้าที่ของเราก็คือว่ารักษาจิตไว้ให้เป็นปกติเมื่อรักษาจิตไว้เป็นปกติแล้วถึงจะได้พบได้เห็นได้ฟังได้อะไรต่ออะไรที่น่าปรารถนาบ้างไม่น่าปรารถนาบ้างมันก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาถือเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้การสำรวมอินทรีย์นั้นไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องดูไม่ต้องเห็นไม่ต้องสูดดมไม่ต้องลิ้มรสไม่ต้องถูกต้องพุทธัพพะก็ทำไปตามปกตินั่นแหละแต่ว่าทำโดยประการที่ไม่ให้บาปอกุศลรั่วไหลเข้าสู่จิตเพราะการเห็นการฟังเป็นเหตุเพราะการเห็นการฟังเป็นเหตุนั่นแหละคือการสำรวมอินทรีย์หรือว่าไม่ให้อภิชฌาโทมนัสเกิดขึ้นเพราะการได้เห็นการได้ฟังสามารถจะควบคุมได้นี่คือการสำรวมอินทรีย์แล้วก็เป็นการฝึกคือการคุ้มครองหรืออินทรียคุตติการคุ้มครองอินทรีย์ก็มีวิธีต่างๆมากมายในการที่จะคุ้มครองอินทรีย์เคยคุยกับท่านที่ติดบุหรี่ติดเหล้าติดบุหรี่โดยเฉพาะติดบุหรี่ก่อนก็พูดกับท่านผู้นั้นว่าเลิกบุหรี่นี่เลิกไม่ยากก็นึกจะเลิกก็เลิกได้ทันทีเลิกได้ทันทีไม่ต้องไปผ่อนไม่ต้องไปผ่อนเลิกว่าขอสูบวันละ3มวนก่อนหลังอาหารก็ไม่ต้องอย่างนั้นคือว่าเลิกก็เลิกไปเลยแต่นี้ท่านผู้นั้นก็พูดน่าสงสารบอกว่าก็พยายามเหลือเกินแล้วที่จะเลิกแต่ก็เลิกไม่ได้บางคราวนี่อดอาหารถึง7วันอดอาหารถึง7วันเพื่อจะให้เลิกบุหรี่ได้เพราะว่าพอถึง7วันก็มาทานข้าวแล้วเขาก็เอาข้าวกับบุหรี่มาให้ขอสูบบุหรี่ก่อนสูบบุหรี่แล้วจึงทานข้าวทีหลังฉันทานข้าวทีหลังบอกว่าเนี่ยก็พูดกับผมนะครับบอกเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่ของที่เลิกได้ง่ายเลิกได้ยากจะฝึกอย่างไรฝึกอย่างไรฝึกอินทรีย์อย่างไรให้เลิกมันได้ขนาดอดอาหารเพื่อจะได้เลิกบุหรี่ก็ยังพอเขาเอา7วันแล้วเขายังเอาบุหรี่ไปให้กับข้าวยังกินบุหรี่สูบบุหรี่ก่อนแล้วถามว่าแล้วตอนนี้เลิกได้แล้วหรือยังท่านผู้นั้นก็บอกยังเลิกไม่ได้ก็ยังไม่เลิกแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เห็นโทษของมันก็เห็นโทษของมันไม่ใช่ไม่รู้ว่ามันไม่มีโทษมันมีโทษแต่ก็ทำอย่างไรให้เลิกได้ก็มีท่านผู้ใหญ่หลายท่านที่เป็นที่รู้จักคุ้นเคยก็พยายามที่จะเลิกบุหรี่แต่ก็เลิกไม่ได้จนสิ้นชีวิตไปกับบุหรี่จนถึงกับสูบไม่ได้เลยก็เป็นโรคถุงลมโป่งพองถุงลมโป่งพองแล้วก็สูบไม่ได้นั่งก็เหนื่อยนอนก็เหนื่อยพูดสักคำหนึ่งก็เหนื่อยแล้วก็จนสิ้นชีวิตไปด้วยอาการอย่างนั้น ก็ ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมจึงเลิกไม่ได้ หรือตัดใจไม่ได้เลิกไม่ได้การฝึกอินทรีย์ให้มีจิตใจเข้มแข็งแน่วแน่ว่าเมื่อจะทำสิ่งใดแล้วทำได้เมื่อจะ ไม่ทำสิ่งใดก็ไม่ทำได้อันนี้ก็ค่อนข้างจะยากสักหน่อยนะครับเป็นต้องมีจิตใจเป็นมหัตตมะสักหน่อยมหัตตมะแปลว่ามีจิตใจอุดมด้วยคุณสั่งสมอบรมจิตใจที่ประกอบด้วยคุณเปี่ยมไปด้วยคุณต่างๆที่ฝึกดีแล้วเคยทราบว่าเขาฝึกมาเนี่ยครับฝึกมาสำหรับขับขี่ไปในที่ทุรกันดารแล้วก็มันก็หายน้ำมากนี่ก็มันก็หายน้ำมากพอเขามันก็หายน้ำมากแล้วพอเขาต้องการจะฝึกมันที่นี่พอไปเอาน้ำไปใกล้ๆปากอยู่แล้วเขาตีกลองขึ้นมาพอตีกลองขึ้นมานี่มันเป็นม้าศึกมันก็ต้องพระออกจากน้ำทันทีเลยพระออกจากน้ำทันทีเลยแล้วก็วิ่งไปตามที่ผู้บังคับมันต้องการให้ไป นี่คือม้าที่เขาฝึกเขาได้รับการฝึกดีแล้วยอมอย่างนี้ต้องยอมอย่างนี้แล้วก็เคยมีตัวอย่างในสมัยพุทธกาลนะครับจีช้างชื่อปวิเวรกะถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้พอดีนึกขึ้นได้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปเปิดดูให้แน่เพราะว่าไม่ได้ถ้าจำไม่ผิดก็ไม่ต้องจำชื่อก็ได้นะครับมีช้างเชือกหนึ่งของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลไปตกลม ไปตกลมแล้วทำอย่างไรก็ไม่ขึ้นตกลมลึกทำอย่างไรก็ไม่ขึ้นช่วยอย่างไรก็ไม่ได้มีนายอัฏฐาจารย์ที่ฉลาดบอกว่าเป็นช่างศึกเพราะฉะนั้นต้องตีกลองศึกเขาก็ไปตีกลองศึกใกล้ๆให้ได้ยินช่างก็รวบรวมพลังทั้งหมดก็ถอนตัวขึ้นมาจากลมถอนตัวขึ้นมาจากลมได้นะภิกษุทั้งหลายไปบิณฑบาตแล้วก็ได้ทราบเรื่องนี้ก็นำมากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าเธอทั้งหลายจงถอนตนขึ้นจากลมด้วยความไม่ประมาทขอเธอทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทถอนตนขึ้นจากลมคือกิเลสต่างๆที่ไม่ต้องการไม่ประสงค์กิเลสต่างๆเหมือนกับม้าศึกเหมือนม้าตัวนั้นเหมือนกับม้าที่ตกลงไปในลมลึกแล้วก็ถอนตัวขึ้นมาได้นี่ก็อยู่ที่การฝึกเราฝึกที่จะให้ทำอะไรหรือไม่ทำอะไรอันนี้ก็ดีมากนะครับเรื่องการฝึกตนเรียกว่าธรรมะการฝึกตนหรือการฝึกอินทรีย์ในโลกนี้มีทั้งคุณและโทษว่าดีก็มีไม่ดีก็มีประโยชน์ก็มีไม่มีประโยชน์ก็มีอินทรียานิมนุสสานังอินทรีย์ของมนุษย์ในโลกนี้หิตายะอาหิตายะจะมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างอารักขิตานิอาหิตายะที่ไม่รักษาก็ไม่เป็นประโยชน์หิตานิหิตายะจะอาหิตานิอาหิตายะรักขิตานิอารักขิตานิอาหิตายะที่ไม่รักษาก็ไม่เป็นประโยชน์ที่รักษาก็เป็นประโยชน์รักขิตานิหิตายะจะที่รักษาก็ประโยชน์ เพราะนั้นอินทรีย์มันเป็นของกลางๆทีนี้ก็ถ้าเราต้องการจะให้มันเป็นประโยชน์ก็ต้องรักษาต้องคุ้มครองต้องฝึกเท่าที่จะฝึกได้ว่าให้เป็นไปตามที่ต้องการตามที่ปรารถนาแล้วก็จะได้ประโยชน์เป็นอันมากเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องอินทรียสังวรในข้อที่สองใน เรื่องการวิธีพัฒนาจิตหรือพัฒนาวิญญาณไปสู่ความบริสุทธิ์ในหัวข้อที่สองก็คือสังวรการสำรวมอินทรีย์หรือการฝึกอินทรีย์การพยายามกระทำให้อินทรีย์มีประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะเป็นได้อันนี้ก็อยู่ที่เราพร้อมใจหรือมีความพร้อมที่จะฝึกต้องการที่จะฝึกยินดีที่จะฝึกทีนี้ในการนี้มันก็ต้องมีการเจ็บปวดบ้างเป็นธรรมดานะครับการฝึกเหมือนกับฝึกร่างฝึกมาเราต้องมีการเจ็บปวดบ้างแต่ก็ต้องอดทนถ้าไม่อดทนก็ฝึกไม่ได้ไม่อดทนก็ฝึกไม่ได้ในหัวข้อต่อไปก็มีพูดถึงความอดทนนะครับพัฒนาจิตหรือวิญญาณให้บริสุทธิ์มีอยู่7ข้อด้วยกันนะครับได้พูดมาแล้ว2ข้อนะครับข้อ1ว่าด้วยทัศนะคือการเห็นแล้วก็ข้อที่สองคือสังวรการสำรวมอินทรีย์ทั้งหกวันนี้จะพูดถึงหัวข้อที่สามครับคือปฏิเสวนะคือการพิจารณาปัจจัยสี่ก่อนที่เราจะบริโภคใช้สอยปัจจัยสี่ก็คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคปัจจัยสี่นี้ท่านสอนให้เราพิจารณาว่าเราบริโภคใช้สอยไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อเมาไม่ใช่เพื่อความหรูหราแต่ว่าบริโภคใช้สอยก็เพื่อให้ชีวิตนี้ดำรงอยู่ได้เพื่อป้องกันหนาวร้อนเหลือบยุงป้องกันหนาวร้อน